Tu leo mimi siko tayari tu. Kwani mimi nani hapa? Sawa, anajua kila kitu mpaka nikwambie tena. Hatuwezi kuongea hivi vitu kila siku. Nimekwambia nikiwa tayari tutakwenda. Wazee wako kila siku. Unakuwa mlalamishi kama mtoto mdogo bwana. Sasa tushafika nusu safari inabidi tuende tu. Sawa, ndio mimi nakwambia hata nusu safari yenyewe umeniburuza tu mpaka hapa. Tugeuze, tukafanye mambo mengine huku nani tulikotoka, lakini hatuwezi kwenda wakati mimi siko tayari. Turudi utanishushaje hapa? Shika gari lako ndio unishushe hapa au nini? Good music alive. That's me job. Yeah. You're my sunshine, my moonlight, and everything I dream about. Lena, let's go. Ukisema misioni sinatingisha kichwa. Mapenzi yako yanelemea kachupa nzima ya tequila. Sirusha somo na kupenda cha masiara. Na jagani ushike fimbo ili nikusikize kagorila. Mimi ni mtu na mapenzi yangu nishacha zamani usela. Una matatizo najua na mimi na yangu boo. We see together from this moment, we see them through. Nikikukosea nisute mpige vibao. Nizodoe nimeumia kwa siku kadha ila na chombo sinkimbia. Mapenzi ya mtami kwangu hadithi mamba kizamana yo. Kenyude nitapiga kwa kanga ndo nimefunzwa tanga yo. Taga mabusu nkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisafiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi nao. Sinkatea utanumiza, mina biashara na wewe. Biashara na wewe ushangaliwa ni mgetela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka nawe simsubai mpaka irejewe kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zeta yetu wewe mahaba mapenza mani tumepita misa kafuni walking goni nyo zangu hazendi mbali na moyo wangu ntapenda bila kujali hata marepa na timu zao mama panga matokeo pambane leanze na jua goli ngapi ngapi leo usieche kupango ndefu ivivi mine chepi cheche mwanamke kwetu staha tuna uvipenda sio wote akili haziwezi moyo na wenye unaubongo pia hawezi mkafuata kilo utakacho uambia nitajua kwa mapenzi naipata michago kwanza natamani ipate yangu.